Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje sprzed zaledwie 7 lat, czyli z roku 2013. Przywitałem się z Państwem utworem Blurred Lines, to był Robin Thicke. I w takim klimacie pozostaniemy jeszcze przez najbliższych paranaście minut. Najbliższą trójkę rozpocznie grupa Disclosure. Talk to me and watch me crumble. You will see me come undone. Faithfully. Legend of the Phoenix,

Wysłuchaliśmy kolejno grupy Disclosure w utworze Help Me Lose My Mind i tu gościnnie London Grammar, później Daft Punk i Get Lucky. Tu z kolei wokalnie się udzielił Pharrell Williams, który pojawił się również na samym początku u Robina Thicke'a w Blurred Lines i tę trójkę dopełniła francuska formacja Phoenix, utwór Entertainment. A teraz polska czwórka, którą rozpocznie Mela Koteluk. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie miną w głębokich morzach złotych traw. Czas za oknem cisza, cisza jaką znam, taka przed burzą, co zrywa ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat

wielorybu słychać śpiew. Spotykam ciebie. Sacrilege, yeah, yeah, yes, a wcześniej Lord Royals i Anita Lipnicka, Hen Hen. Teraz kolejny głos kobiecy, tym razem to będzie Edyta Bartosiewicz w utworze, który promował jej album Renovatio po wieloletniej przerwie w nagraniach. Rozbitkowie. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań. Szalejący twarz, tak bezradni, przed sobą ukrywamy wstyd, bez sił i złudzeń, że nowy nas może ocalić świt. Spostrzegł, że ta łódź od dawna już płynie.